أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. Tunaendelea darasa letu katika sehemu tuliokomea katika jinsi iliyopita. Bado tumo katika mwendelezo wa kitabu Al-Haidhi. Mlango huu hatujaumaliza, na leo biidhnillahi taala tutakuwa ni wenye kumaliza na kuingia katika mlango mwingine insha Allah. Tayyib, katika jilsa iliyopita tulisoma ma yujibu Al-Haidhu, ma yujibu Al-Haidhu, yale ambayo hedhi inayawajibisha, yani kwa mwenye damu ya haidhi, iwapo yatafanyika, basi nini kinatakiwa kwake yeye afanye. Tukawa tumeona ikiwemo alghuslu walbulughu alkafara bilwatii, pia tukaona annahu la yubahu ba'da inqita'ihi waqabla ghusliha au tayammumiha ghayru as-sawmi wat-talaqi والنقطي في وضوء في المسجد. نشكرك نصام إليه ذو بك سيموز لله الحمد. فيها فصوم نقطة القسيم المؤلف رحمه الله، وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. فهذا طبعا mwanamke mwenye haidhi na mwenye nifasi katika zile ibada ambazo zinazompita katika kipindi hicho, anatakiwa kulipa ibada ya funga na siyo ibada ya sala. Tukakomea hapo, na leo tunaanza na faslu aliposema muallif rahimahullah, faslun wa man jawaza damuha 15 yawman fahiya mustahadhatun tajlisu min kulli shahrin 6 aw 7, yani 6 ayyam aw 7 ayyam. حيث لا تمييز، يعني حيث لا تمييز في هذه الدماء. فكما مانيش يا كوانبا، ومن جاوز دمها ومن امكيوس امباي دمياك اتزيدي na mwanamke yoyote ambaye damu yake itazidi 15 yawman, siku 15. Fahiya mustahadhatun, mwanamke huyo atakuwa na damu ya istihadha, haitakuwa ni damu ya haid. Damu ambayo itazidi siku 15, basi hiyo ni damu ya istihadha na sio damu ya haidhi. تجلس من كل شهر ولم جهولوا حتى تكيوا كوكا تتككلا موزي ستة سيكو ستة أو سبعا أو سيكو سبعا. يعني ما نمكن أنا فوقوا أمينجية كتكالا ياكي موزي anatakiwa akae siku sita au saba. Haithu la tamyiza, kwa namna ambayo hakutakuwa na upambanuzi, yani wa kuipambanua hiyo damu. Mwanamke huyo atakapokuwa hana upambanuzi wa kuipambanua damu hiyo, kujua kwamba damu hii ni ya haithu au sio ya haidh. Je, damu hii ni ya haidh au ni ya istihadha? Kwa sababu haidh ni damu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katabaha ala nisai bani Adam. Damu ya haidh ni damu ambayo Allah jalla wa ala ameiweka kwa wanawake wote, wanawake wote kuwa ndio ada na ndio alama ya uzima wao. Na siku zote mwanamke anapokuwa haingii katika ada yake ya mwezi, nasigia kwamba hiyo ni alama kuwa ni mgonjwa, hiyo ni alama kuwa ni mgonjwa, na hiyo inakuwa ni sababu ya mwanamke huyu kukosa hata uzazi, kukosa uzazi kwa sababu ya kuto kuingia katika ada yake ya mwezi. Kwa hiyo tajulisha hii kwamba ni damu ya ada kwa kila mwezi mwanamke kukutwa na hali hiyo, ili kuonesha uzima wake na kuwa mazingira yake na mwili wake unakwenda vile inavyotakiwa. Ama istihadha, istihadha ulamaa wanasema kuwa ni damu, damu chafu ambayo huwa inamtoka mwanamke katika baadhi ya kipindi, na wengine wanaita kuwa ni damu ya ugonjwa. Kwa hii ni tofauti na damu ya haidh, ni tofauti na damu ya haidh katika hali yake, namna ilivyo damu hiyo kama tutakavyoona mbele, lakini pia na hukumu. Hukumu ya istihadha ni tofauti na hukumu ya haidh. Haidh tumeona yale ambayo hatakiwi kuyafanya mwanamke mwenye haidh, lakini mwenye istihadha ni tofauti, yale ambayo mwanamke mwenye haidh anakatazwa, mwanamke anayetoka na istihadha anaruhusiwa kuyafanya, kama vile kuswali, kusoma Qur'ani. Mwanamke anapokuwa katika hali ya istihadha anaruhusiwa kusoma Qur'ani na anaruhusiwa kuswali, alimradi kila kipindi cha swala hakikisha anajisafisha na anajibidi vizuri, kisha anashika udhu na swala. Ama mwanamke mwenye haidh aruhusiwi kuswali, lakini pia ajiepushe na kusoma Qur'ani, na sehemu hii tutaelezea maelezo yake. Mwenye kutaka ziada anaingia katika swala. إذن أكثر هذا ومن جاوز دمها من هذا يقصدي وإيمانا ممكن يعني من صيغ العموم تعم جميع النساء هي لفظ أمانة إن ولينا ونواكيون ومن ممكن يوتي أمانة دم ياك إتجي 15 يوما siku 15 kwa sababu huko nyuma tulieleza kwamba uchache wa siku za mwanamke kuwa katika ada yake ya mwezi ni siku ngapi wanasema aqaluhu yawmun wa layla wa aktharuhu 15 yawmi kwamba uchache wake ni usiku na mchana na wingi wa siku za mwanamke kubaki katika ada yake ni siku 15 hiyo ndio aghlabia yani hiyo ndio kwa wingi na aghlabia 7 ya ayyam kwa wingi siku 15 yani hizo ni siku nyingi mwanamke akawa katika ada yake siku 15 inatokea na itakapokuwa imetokea hilo basi jua kwamba hii ndio wingi wa siku zake, lakini aghlabia ambayo ndio wengi katika wanawake wanadumu katika siku hizo ni siku 6 au 7 kama ambavyo tulisoma hadithi sahih al-Bukhari na ghairihi ambayo Mtume sallam alivyoeleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka haidhi hiyo kwa mabinti wa bani Adam wakae katika ada hiyo 6 au 7 hiyo ndo aghlabia. Ndipo aliposema hapa wako mwanamke ambaye damu yake itazidi siku 15 idhan fahiya mustahadha, basi mwanamke huyo atakuwa ana damu ya istihadha. 15 zimefika, ikaingia siku ya 16, basi hiyo iliyozidi 16 17, hiyo wanasema ahlul ilmi ya kwamba ni damu ya istihadha na sio damu ya haidhi, liannahu la yasluhu an yakuna haidhan. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kwa sababu damu hiyo haiwezekani ikawa ni damu ya haidhi kwa kule kupinduka kuzidi siku ambazo ndio aksaria siku 15, hiyo itakuwa ni damu ya istihadha. Idhan atakapokuwa mwanamke ameingia katika ada yake tajlisu min kulli shahrin, atakiwa kukaa katika kila mwezi 6 siku 6 au 7 au siku 7. Na hiyo kuonesha ya kwamba damu inapokuwa imezidi siku 15 hiyo inakuwa ni istihadha ni hadithi ya Ummi Habiba radhiallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema kumwambia mwanamke huyo ya kwamba umkuthi قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ثم سلم على ما يلتزم ان في حكم حبيبه وما وجوه دمه من استحاضه او من حيض. اقام ويلزم يا كوانبا ونتكي واوكاي وجزيري كفايه عباده ambazo imekatazwa ukiwa katika hali hiyo, kadra ma kana, kwa siku ambazo ilikuwa tahbisuka tahbisuki haibatuki, ukae siku ambazo hedhi ilikuwa inakuzuia kufanya ibada hizo. Ukiingia katika ada yako ya mwezi na kaa siku ngapi? Na hii huwa inakwenda pia kutokamana na nasaba ya watu. Kwa ataangalia yeye anakaa siku ngapi katika ada yake, siku 6. au siku saba, basi mtume anamwambia unatakiwa ukae katika kila mwezi ukihesabu siku ambazo ndio ada yako kila mwezi huwa unakaa. Itakapokuwa damu hiyo imezidi ile ada uliozoea, kwa wewe unakaa katika ada yako ndani siku sita au saba, kisha damu ishakoma. Sasa unatakiwa uhesabu siku hizo hizo. Itakapokuwa mwezi ujao damu ikazidi siku saba, basi wewe nenda subiri hivyo hivyo mpaka itakapokuwa imefika katika ile siku ya Afsaria, ambayo ni siku ya 15. Kwa hiyo itakapokuwa imezidi siku 15, hiyo tena sio damu ya haid, bali itakuwa ni damu ya istihadha. Thumma ghtasili, hapo sasa utakapoona damu imezidi siku yako zako za kawaida, unatakiwa ukoge, umeswali na uanze kuswali. Mtume sallam akaonyesha kwamba damu itakapokuwa imezidi kile kiwango cha siku ambazo mwanamke amezoea katika anda yake kukaa, na ndivyo mama yake alivyo katika maumbile yake, ndivyo mama yake mdogo alivyo katika maumbile yake, hivyo hivyo katika nafsi yake, basi mwanamke huyo kile kitakachokuwa kimezidi kwa siku hizo, hiyo ni damu ya istihadha, anatakiwa aoge na aanze ibada. Haithu la tamyiza, kwa namna ambayo mwanamke huyu hatokuwa na tamyiza na upambanuzi kwa kupambanua damu hii kuwa ni damu ya istihadha au ni damu ya haid, atakapokuwa hana kufahamu mawkifu moja kwamba hii ni damu ya haid au ni damu ya istihadha, atatakiwa kukaa siku sita au siku saba. Lakini ahlul ilmu wanasema والتمييز له أربع علامات، كما التمييز يقوم بنوع تفاوتي يدام يحي ندام الاستحاضة من علامة منه لما نمك أجيو كما هي دام ليونار نحيط أو استحاضة من علامة منه. الأول علامة يقوانزا اللون يرمي، alama ya kwanza rangi. Fadamu lhaidhi, damu ya haidhi, aswadun, ni damu nyeusi. Fadamu lhaidhi, damu ya haidhi ni nyeusi. Wastihadhatun ahmarun, na damu ya istihadha ni nyekundu. Hizi ni alamat ambazo ulama wamezibainisha kufafanua ili mwanamke ajue kwamba niko katika haid au istihadha, asija kaacha kufanya ibada kwamba niko katika haid, kumbe hayuko katika haid, niko katika istihadha ambayo anaruhusiwa kufanya ibada. Alama ya kwanza rangi, na tunaona tofauti yake. Athani, alama ya pili arriqatu, ugumu, yani ule uzito. Fadamu lhaidhi, damu ya haidhi, thaqilun ghalidun, damu ya haidhi ni ngumu au ni zito. Hada ahsan, damu ya haid sifa yake ghalidun, ni zito. Wastihadhatun raqiqun, na damu ya istihadha ni nyepesi. Hada huwa alfarqu bainahum au bainaha, yani baina alhaid wastihadha. Tofauti ya pili ni katika uzito. Kwa damu ya haid ni nzito na damu ya istihadha ni nyepesi. Kwa mwanamke anatakiwa azingatie alama hizi. Akiona damu hii ni nzito, basi hii ni haidh. Na akiona hii ni nyepesi, basi hii ni istihadha. Thalitha, ar-raiha, haruku. Alama ya tatu, haruku. فدم الحيض منتن كريه. دم الحيض منتن من بايا حرف ياك من بايا حرف دم الحيض من بايا إلى نوكا كريه yani inakera katika kuisikiliza harufu hiyo. Utakuwa na nusa harufu yake inakera. Idhan damu alhayd mumkin kariha wa damu istihadha ghayru mumkin, na damu istihadha hainuki. Damu ya haidh inatoa inanuka, lakini istihadha haina harufu. Hadha huwa alfarqu bainahuma. Alama ya nne na ya mwisho, kama wanavyobainisha ahlulilmi, atajammudu, kuganda. Alamatu rabi'a التجمد وغانا. فدم الحيض دم الحيض لا يتجمد حيجان دي سكوت. دم الحيض حيجان دي بل ينيو ينكا ينشمزيكا إكيجا ينكوية فكا حينا كغانا. بمعنى ونمتا تكيوة كجلديتي بمعنى الكلمة anapokuwa ameingia katika kipindi hicho, sababu damu ya haidh inakuja kwa kasi, yenyewe haina kuganda kama damu ya istihadha. Ndio hapa anasema wal istihadha yatajammadu, na damu ya istihadha inaganda. Muda wote huo unapoangalia wewe tunakuwa طيب. دام الاستحاضة إلى جانب لكن حي حي قريب. هذا هو الفرق بين الحي والاستحاضة، وهذا هو التمييز. لهي دو تمييز دو قبلوزي وكجوة بعد مهين الاستحاضة أو لحي. وفي عالم هذه المزاجة العلامة محمد بن صالح المتيمين كالتشرع الممتن. عالم هذه فقهاء وعبو زويكا حينما نصنع ومجمية أكيزاء بالني بالي أكفتلية نكفان استنباطات إذا كوا أوليزية والي أنباء ونوفسيك ونيو ونوات ليك ويبغينا بشكا. إذن tuyazingatie maelezo haya na tuyafanyie kazi na tuwafikishie wakuzia. Idhan, naendelea na matni yetu. Akasema muallif rahimahullah, tajlisu min kulli shahrin sita au saba haithu la tamyiza, na tamyiza tumeibainisha. Thumma taghtasilu, kisha atakoga. Watasumu, na atafunga baada ya kukoga. Watusalli, na atafali, yani mwanamke ambaye atakapokuwa damu yake imepita siku 15, hiyo itakuwa ni damu ya istihadha. Kwa atatakiwa kufunga, na anze kufunga. Watusalli, na aswali. Baada ghasli lmahali, atakiwa kuswali baada ya kuosha ile sehemu inapotoka ile damu baada ghasli almahalli, baada ya kuosha sehemu inapotoka damu, wa ta'tibihi, na baada ya kufadhilisha ta'tib ay dhabt, mwanamke huyo akoge vizuri, baada ya kukoga ajidhibiti. Na tunaposema kujidhibiti, wanawake wanafahamu namna ya kujidhibiti. Watatawadhau, kisha akishamaliza kuvaa vizuri kujidhibiti kwa nguo, kwa kitambaa au mfano wake. Na leo hii kuna zana maalum ambazo wanazitumia wanawake katika kujidhibiti wanapokuwa katika hada zao, hada jaiz mafika. Watatawadhau, kisha tatia udhu, fi waqti kulli salati, katika wakati wa kila swala. Yani kila kipindi cha swala kikiingia, atawajibika mwanamke huyo kushika udhu, na sio kama kawaida anapokuwa katika hali ya tahara, ambapo anaruhusiwa kuswali swala mbili kwa udhu mmoja. Hata jaji toka kwa kuwa udhu wake hana uharibu, wala wake kuruobo, naruhusiwa kuswali swala mbili au zaidi, ikiwa umehifadhi udhu wako. Lakini anapokuwa katika istihadha, hatakiwi kuswali zaidi ya swala moja ila rakatiwa tiyemu. Kwa kila kipindi cha swala kiingia, anashika udhu. Hii ndio sharti lake. Watanwi, na hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kumwambia Ummu Habiba, katika maelekezo aliyotoa kumwambia, damu itakapokuwa imekata akoge na aanze kuswali. Lakini pia akamwambia Fatima bintu Hubeish, tawadhai likulli salati. Ni mwanamke alikuwa anakwenda kwa Mtume sallam kumwelezea ada yake, yaani yeye anatoka, alikuwa akitoka na damu istihadha muda wote, yaani miaka yote alikuwa anatoka na istihadha. Akaenda kutafuta fatwa kwa Mtume sallam. Mtume sallam akamwambia tawadhai likulli salati, wewe unashtakiwa ushike udhu katika kila kipindi cha swala. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. في شكسين وتنوي بوضوئها مرمته أتكسجيا كتيا وكبوذو الاستباحة كحلالكيوة كفان عبادة وتنوي لا تنوية يعني أتكسجيا مرمته بوضوئها وكتيا وكبوذو al-istibahata kuhalalikiwa kufanya ibada. Anasema hivyo kwa nini? Lianna al-hadatha qa'imun, kwa sababu anaswali ile hali uchafu bado yuko nao. Al-hadath ya damu ya istihadha, lakini ameruhusiwa kuswali. Kwa atakapokuwa anatia udhu, yeye anakusudia katika moyo wake kuwa anatia udhu istibahatan, kwa sababu ya kuhalalishiwa kufanya ibada hiyo, pamoja na kwamba bado ana hadathi yuko nayo. Ile ile hadathi alionayo haikumziwia kufanya ibada alihalalishiwa. Hii ndio kusudio la maneno haya, watanwi biwudhuiha alistibahata. Wakadha pia hivyo hivyo, yafalu kullu man hadathuhu daimun, na hivyo hivyo ndivyo anavyofanya man hadathuhu, mtu ambaye hadathi yake daimun, ni yenye kudumu. Yani kila mwenye hadathi yenye kudumu ambayo haina mwisho, au na kipindi kirefu, basi mtu huyo anafanya kama anaofanya mwanamke mwenye istihadha, atakuwa anatia udhu kila kipindi cha swala. Haya ni makusudio alivyosema, wakadha yafalu kullu man hadathuhu daimun, hivyo ndivyo anavyofanya kila mtu ambaye hadathi yake ni yenye kudumu. Kama anatokea mtu akawa na uchafu wenye kudumu kama inavyomtokea mwanamke katika baadhi ya nyakati istihadha, basi naye atachukua hukumu hiyo, atakuwa anashika udhu kila kipindi. Kisha akasema muallifu rahimahullahu taala, wayahrumu na ni haramu wafu lmustahadhati, kumwendea kindoa mwanamke mwenye istihadha. Sikiliza makini hapo. Wayahrumu na ni haramu wafu lmustahadha, kumwendea kindoa mwanamke mwenye istihadha. Anasema shekhe ni haramu, wala kafarata, na wala hakuna kafara, yani la kafarata liman jamaaha, hakuna kafara kwa mtu atakayemwendea mkewe. Lakini ni haramu ila itakapotokea akamwendea, je, kuna kafara kama ilivyo katika haidh? Hakuna kafara katika haidh. Tunaona kuna kafara kutoa dinari au nisfu dinari. Sasa anasema katika istihadha wayahrum, na ni haramu wafu lmustahadha, kumwendea kindoa mwanamke mwenye istihadha, yani mume kumwendea mkewe anapokuwa katika hali ya istihadha. wala kafarata fiha la nafiyatu liljinsi, hakuna kafara katika istihadha kwa yule ambaye atakayemwendea mke wake. Wa hadha qawlun min aqwali ahli al-ilm, hii ni qawli katika aqwali, moja miongoni mwa aqwali za ahli al-ilm. Wastadallu ulama waliopita katika kwa qawli hii kwamba ni haram kumwendea mkeo anapokuwa katika istihadha, wamestajili bi ayati lhaidhi, kwa aya ya haidh. Wayasalunaka an lmahidhi qul huwa adha fatazilu lnisaa fi lmahidh, wanakuuliza kuhusiana na habari za haidh, waambie haidhi ni uchafu, fatazilu lnisaa fi lmahidh, jiepusheni na wake zenu wanapokuwa katika hai, yaani msikutane nao kindoa. Na hiyo tushaelezea ufamuzi wake, ila hii ni dalili ambayo wametumia ulamaa waliosema kauli hii kwamba ni haram kumwendea anapokuwa katika istihadha, wakasema innaha adha, kwa hakika haidhi ni uchafu, adha kama ilivyokuja katika Qur'an. Lakini pia wastihadhatu aidan adha, pia istihadha ni adha. Na wengine wakasema ni najisi, maana hadha marzuqun illa, isipokuwa wakasema ulama hawa, yubahu inda khawfi al-alaj, isipokuwa damu ya istihadha mtu anaruhusiwa kumwendea mkewe, inda khawfi al-anas, pale tu anapoogopea kuingia katika zinaa. Ulama hawa waliosema kwamba ni haramu kumwendea mkewe akiwa katika istihadha wamestadili na aya hii, kisha wakasema damu ya istihadha mtu anaruhusiwa kumwendea mkewe wakati anapokufia kuingia katika zina, atakapokuwa istihadha atachukua muda mwingi, na mtu atakufia na mke mmoja mathalan, Sasa atafanyaje? Hana budi isipokuwa ni kuondoa na kukata matamanio yake. Sasa atayaondoa vipi? Na mkewe yuko katika hali yake katika hali ya sihaba, wakasema yajuzu lahu inda khawfi, anaruhusiwa mtu huyo kumwendea wakati wa kuogopea nini, kuingia katika dini. Bikhilafi al-hadi, ambao ni tofauti na damu ya haidi. Walqawlu thani, qawli ya pili, qalu, wamesema ulama, annahu laysa biharam, kwamba kumwendea mkeo akiwa katika istihadha laysa jaysh si haram, huwa sio haramu, bali inajuzu mtu kumwendea mkeo akiwa katika istihadha. Wastadallu bi ayati, na wakastadili kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala alikusema nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Fa'tu harthakum anna shi'tum, basi yaendeeni mashamba yenu vyovyote mtakavyo na wakati wowote mtakao. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu, ninyi mwapanda mbegu katika mashamba hayo. Fatu harthakum, basi yaendeeni mashamba yenu anna shi'tum, vyovyote mtakavyo na wakati wowote mtakao, ila tu kupita sehemu moja tu mliyohalalishiwa. Anna shi'tum, Shattabi rahimahullahu ta'ala ametafsiri aya hii akasema mtu kumwendea mkewe kwa kaidia anaotaka yeye na wakati wowote anaotaka kumwendea mkewe, lakini kwa sehemu maalum ambayo tumehalalishiwa, na si sehemu nyingine ila ni sehemu ya mbele peke yake. Ama tafsiri wanavyoitoa Mashia wa baadhi wa ahli dhalali na baadhi ya watu waliopotea ambao wanapenda amala qaumi Luti, ile kazi waliokuwa wakifanya watu wa Lut wa nabii Lut, yani kazi ya liwafi, wakasema anna shi'tum, vyovyote mtakavyo na wakati wowote mtakao na kwa njia yoyote mtakao. Hakadha fasa wa hadha batil, hivi ndivyo wanavyotafsiri, na tafsiri hii ni batil. Ukimsikia mtu yoyote anasema kwamba popote mtakapo, jua ya kwamba tafsiri hii ni batili. Hakuna popote mtakapo, ni sehemu moja tu, la thaniha ya wala thalitha, hakuna sehemu ya pili wala ya tatu. Kwa kuna watu wanahalalisha liwafi, yani wanawaendea wake zao katika njia nyingine ambayo ni haramu kuendea mkeo katika njia hiyo. Dalili wanasema Qurani yenyewe abaha dhalik, wanasemaje? Anna shi'tum, ismana anna shi'tum. Kwa tafsiri sahihi ni hii tuliyosema, na iliyokuwa batili ni hii tuliyosema kundo hadha. Hii ndo dalili waliotumia kwamba inajuzu mtu kumwendea mkewe akiwa katika istihadha, wakati wowote mtakao, kwa muda ambao hawatokuwa wanawake hao katika haidhi, ambayo haidhi imekuja ukatazwa moja kwa moja aya fatazilu nisaa fil mahid, lakini hakuna aya iliyokuja ukataza wajiepushe na wake zenu wanapokuwa katika istihadha, wala hakuna hadithi iliyokuja ukataza hiyo. Pia wakastadili na hoja ya kusema wa anna sahabata, na kwamba masahaba alladhina ustuhibat nisauhum, masahaba ambao wake zao walipatwa na damu ya haidi ya istihadha, lam yunqal haikuchukuliwa kauli na msimamo kutoka kwa yeyote kati ya hao masahaba annahu i'tazala, kwamba yeye sahaba huyu alijiepusha na mke wake baada ya kupatwa na sihaba. Haikupatikana athari yoyote kutoka kwa sala ambaye mkewe alipatwa na sihaba akajiepusha naye kama anavyojiepusha naye wakati wa hai. وايضا لم ينقل انه رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا منهم ان يعتزل زوجته. لفيها يثبت ان مطوم علم امشى يوتي كتي مصحاب ambao wakezao wamekona sihaba kujiepushana na wakezao katika kipindi hicho, walau kana min shar'i Allah, na lau kama ingekuwa ni katika sheria kwamba mtu akiwa katika sihaba huruhusiwi kurejea na bayanahu sallallahu alayhi wa sallam, mtu angefanyaje? Angeibainisha. Na mtume hakuibainisha katika sehemu hii. Wa hadha huwa qawlu rajih, na hii ndio kauli yenye nguvu baina ya pande mbili, kama ilivyowalihisha kauli hii Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika majmu' al-fatawa. Lakini pia amelirajihisha kauli hii Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Pia Sheikh Fawzan ameuliza swali hili na akalifafanua wazi kama tulivyoeleza hivi. Hadha huwa sahih, wallahu a'lam. Kisha akasema muallif rahimahullah, wan-nifasu la hadda li aqallihi, na nifasi haina ukomo wa uchache wake. Wan-nifasu, na damu ya nifasi, la hadda, haina ukomo, li aqallihi, wa uchache wake, kwamba uchache wa damu ya nifasi ni siku kadhaa, haina idadi. Li'annahu lam ya'ti tahdiduhu, kwa sababu haikuja dalili yenye kubainisha hilo. Na nifasi ni damu inayomtoka mwanamke baada ya kuzaa, baada ish, baada alwilada, baada ya kuzaa, au kabla alwilada biyaumin au yaumain. Wanasema ulama kwamba nifasi ni damu inayomtoka mwanamke baada ya kujifungua, au ma au inatoka ile kile kipindi anapojifungua. Kwa kuna damu ambayo inatoka wakati ule anajifungua na damu inatoka, hii inaitwa istihadha. Pia ile ambayo inaendelea kutoka baada ya mtoto ashatoka tumboni, ile pia inaitwa istihadha. Na wengine wanasema kuwa ni wanatofautisha kati ya istihadha na wilada. Kwa wanasema istihadha ni ile ambayo inayotoka baada nifasi, ni ile ambayo inayotoka baada ya kutoka nafsi, yaani mtoto ashatoka, hiyo ndio inaitwa nini? Nifasi. Halafu wilada wakasema ni ile ambayo inayotoka kipindi anajifungua, yaani mtoto yuko mjani mwaja na yenyewe inatoka, ndio wanasema ni nini? Wilada. Lakini kauli sahihi ni kwamba wilada na nifasi wa hadha. Na wengine wakasema damu ya nifasi wakati mwingine inatoka kabla ya siku moja au siku mbili mwanamke kujifungua, sawa. Lakini Shauzemia anasema haiwezekani kaitwa kuwa ni istihadha, haiwezekani kaitwa kuwa ni nifasi. Limadha? Kwa sababu nifasi ni natanafus, imeiwa nifasi kwa sababu ya kupumua. Mwanamke anapokuwa amejifungua anakuwa amepumua, ametoa mzigo mzito sana, kwa anakuwa amepumua kutokana na kazi nzito anakuwa yuko nayo kwa kipindi cha miezi kadhaa, ndio ikaitwa tanafus. Kwa haiwezekani kuitwa nifasi wakati ule mzigo unaenda haujatoka. lakini akasema ikiwa damu hiyo itatoka kabla ya siku moja au siku mbili maafalki inamtoka damu hiyo akiwa katika uchungu kwa kuwa ni fasu basi hiyo inafanya nini? Ni mfasu, yaani ile damu inayotoka kabla ya kujifungua ikamtoka sawa ile hali yuko katika uchungu, na ili kipindi wanawake wenyewe wanakifahamu kipindi cha uchungu wa uzazi. Kwa ile damu inayomtoka wakati mtoto hajatoka sawa, mwingine akapeleka hospitalini katika hali mbaya kwa sababu ya uchungu, anafika hospitalini na nesi anamwambia mtoto yuko mbali, njia hii nenda nyumbani wewe muoga tu sawa. Huku mwanamke analia na yuko taabani, anakwenda nyumbani, anakaa siku ya kwanza, siku ya pili anajitenga, ndio huenda hapo anakadiria anajifungua. Kwa ile damu inayotoka wakati wa uchungu wanasema hiyo inaitwa ni haid, lakini inayomtoka bila uchungu inaitwa ni nifas, lakini inayomtoka bila uchungu haiitwi kuwa ni nifas. والنفاس لا حد لأقله، نفاس هين حد يوشات وسكوذات وأكثره 40 يوما لو إنج وسكوذات نسك 40 ونجوات نسكوذات 40 إنه أكثرية. ويثبت حكمه لأن ثبيته hukumu yake, yani hukumu ya damu ya nifasi, kuwa hii ni damu ya nifasi, ili ithibiti hukumu yake, biwadhi ma yatabayanu fihi, kwa kujifungua, biwadhi kwa kujifungua, ma yatabayanu fihi, chenye kubainisha, yani kitu ambacho kinabainika katika hicho kujifungua, khalqu insani, umbo la mwanadamu, inathibiti hukumu yake kwa kujifungua kiumbe ambacho kinabainika kuwa ni umbo la mwanadamu, khalqu insani. Hapo ndio inathibiti hukumu ya damu ya nifasi. Ama kikitoka tu kitu ambacho hakina yaani hatufahamu kuwa ni mwanadamu au ni kitu gani, hiki hakisababishi nifasi kuchukua hukumu yake kuwa ni damu ya nifasi. Na wanasema ulama takdiri yake, ili kujua kwamba ni kitu hiki ni umbo la mwanadamu, siku tisini siku tisini wanasema huwa ushabainika kuwa ni umbo la mwanadamu, ni umbo la mwanadamu. Mbona miezi mingapi? Mitatu. sahihi bidhni llah. Na hii ni kauli ambayo wamepitisha wengi katika ulamau almuhaddithin. Miezi mitatu mathalan. Fa in tahallala al-arba'ina, iwapo mwanamke huyu atamaliza siku 40 naqa'un, akiwa msafi, yaani akiwa katika naqa', akiwa katika usafi, fa huwa tuhurun, basi hiyo ndio tahara iliyokusudiwa. Yaani hapo ndipo itakapokuwa imekamilika nini? Tahara. Atakapokuwa amemaliza siku 40 akiwa katika hali ya naqa'u, ya usafi, akawa hajaona yani damu, akawa hakuiona, basi hiyo itakuwa ni ndio tahara, fahuwa tuhurun, basi hiyo ndio hali ya utahara ambao unaokusudiwa. Lakini siku 40 ni akthariya, ni wingi. Wakati mwingine mwanamke damu ya nifasi inakata kabla siku 40, na hii inatokea kwa wengi tu. Kwa mwanamke anapokuwa amejifungua, sio lazima akae siku 40 bila kuswali wala kufunga wala kufanya mengine ambayo amekataza, bali mwanamke huyo anatakiwa aangalie damu imekoma au inaendelea kutoka. Kaza huyo, damu itakapokuwa imekoma ndani ya siku 15 baada ya kujifungua, ndani ya siku 20, ndani ya siku 25 na kuendelea, hiyo huyo mwanamke anahesabika ametwaharika na anatakiwa apoge na aanze ibada. Lakini sio kama wanavyojua wengi katika wanawake ambao hawaketi katika madari tu wakasoma, wanafahamu kuwa bado sijaoga 40, sijaoga 40, basi nimepeleka sijaoga 40. Na wale waliozoea kuogesha hapo zamani wamezoea kuogesha baada ya siku 40. Sasa kuna mwingine anakaa mpaka siku 40 nifasi ishakata zamani, yaani kipindi chote anaacha kuswali akiwa tahara. Kwa hiyo ni sahihi ambayo muhimu tunatakiwa kuizingatia na kuwafikishia wale wa baraka na wafiku. Na kukaa siku 40 ni kwa yule ambaye anaendelea kuiona damu ya nifasi. Kwa hadithi ya Ummu Salama radhiallahu anha asema, kanat nisau, walikuwa wanawake, ala ahdi rasulillah, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tajlisu, wanawake wanakaa, yani mwanamke akiwa katika siku katika nifasi alikuwa akikaa bila kufanya ibada 40 yawman, kwa muda siku 40, yani anapokuwa anaona nini? Damu. Sawa. Ama anapokuwa damu imekata, basi huyo anatakiwa akoge na aanze ibada. Na hadithi hii ametoa Imam Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahahu Sheikh Al-Albani fi Riwaya Al-Khalid. Kisha akasema muallif rahimahullah, lakin yukrahu waqtuha fihi, lakini inachukiza mtu kumwendea mkewe kindoa anapokuwa katika nifasi. Yukrahu, inachukiza, yani haipendezi mtu kumwendea katika kumwendea kindoa katika siku anapokuwa amejifungua, zile siku ambazo kwamba hajafikisha siku ya 40. Yukrahu, inachukiza mtu kumwendea mkewe katika siku hizo. Lakini as-sahihu, kauli sahihi, annahu yajuzu waqtuha, inajuzu mume kumwendea mkewe kindoa kabla al-arba'in, kabla ya siku 40, idha tahura, idha ish tahura, hadha huwa shart. Inajuzu mume kumwendea mke kabla ya siku 40 baada ya kujifungua, sharti atakapofanyaje? Atakapotahika. Kwa sababu kutahika sio kwamba ni lazima afike siku 40, na wengine wana katikati robo yake washatari jais fahimtum hadhihi almasala mmeelewa masala haya barakallahu fikum usiende kibugusa ndio maana sheria hii ikawepo na ndio maana ikiwa ni fardhu na aidi ni lazima kila moja asome sasa mii nishasoma masala haya niliyafahamu na wewe ushayafahamu kala lazima uketi usome ulichoyafahamu kisha akasema waman wadaat waladaini na mwanamke atakayejifungua watoto wawili fa akthara au zaidi fa awwalu muddatin nifasi mwanzo wa muda wa nifasi min alawwali unaanzia mtoto wa kwanza yule aliyotoka mwanamke atakayejifungua watoto wawili man wadaat waladaini mwanamke atakayejifungua watoto wawili fa akthara au zaidi fa awwalu muddatin nifasi mwanzo wa muda wa nifasi kwamba anaanza kuhesabia wapi muda wa nifasi wanasema min al-awwal ataanzia kuhesabu yule mtu yule mtoto wa kwanza yani kana kwamba yuko peke yake kwa muda wake ataanza kuhesabia kwa yule wa kwanza alianza kutoka falau kana bainahuma lau ikawa baina ya hao watoto wawili waliozaliwa 40 yawma kuna kitambo cha siku 40 yani kuna muda wa siku 40 yani mwanamke alipofungua leo kisha akataa siku 40 za kufungua mwanamume hayumki nada yumki sio kama wanaweza wameweka haya kwamba kwa sababu hawana akili leo sawa yawezekana ikawa itatokea anajifungua leo mtoto mmoja anatoka hapo mwingine anakuwa kutoka 40 ile 40 mpaka siku ya 40 vipi tutafanya na mimi hiyo moja mimi moja ametoka mmoja mwingine hajatoka mpaka siku ya 40 ndio katoka je zitakuwa ni fasi mbili au moja hadha huwa ndio hapa akasema falau kana bainahuma 40 yawma lao ikawa baina ya hao watoto wawili kuna muda wa siku 40 fala nifasa lithani mtoto wa pili hana nifasa yaani yule mtoto aliyotoka baada ya siku 40 ile damu itakayotoka haitachukuliwa kuwa ni nini ni nifasa sawa kwa nini kwa sababu yule wa kwanza ndio hukumu inayofanya kuchukuliwa baada kwa hiyo leo kuna ilipotoka zimefika siku 40 tayari nifasi imefanyaje imekwisha aksaria sasa baada ya kumaliza siku 40 fa wadaa athani akajifungua mtoto wa ngapi wa pili la ila shekhe anasema ya kwamba fala nifasa lithani mtoto wa pili hapo kwa nani na nifasa wa hadha qawl na hii ni kauli lakini wengi wanarejesha kama nilivyorejesha Ibn Baz na Sheikh Uthaymeen وغيرهما من المحققين كما والثاني له نفاس ما هو مجد وفيد فيها نعم على نفاس ما هو مجد وفيد فيها نعم على نفاس وقد أكفوا من مليزة الوقت في كمبين كمليزة هنا هو مجد أكفوا من توقع نعم دعم ياكي تاتفوا يستجوا باري أكفيان باري أكتوقع kwa namna hiyo atakutana siku nyingine mpaka damu itakapokoma itakapokoma hii ndio kauli ambayo imejificha Mungu katika Qur'an wakasema kwa nini asisitukuliwe hukumu ya nifasi ili hali ametoka mtoto sasa tayari tunamalizia maneno naenda haraka kwa sababu nitakani malizie mlango huu wa fi waqtin nifaa al-mufata'i na katika kuendea kindoa wanawake wenye nifasi mafi waqti haidhi hukumu yake ni kama ya hukumu ya kuendea mwanamke mwenye haidhi yaani la ya juu sawa kuendea mwanamke anapokuwa katika nifasi mpaka atakapokuwa ametoharika kwa katika upande wa ndoa hukumu ya nifasi ni kama hukumu ya nini ya haidhi Qur'an. Kisha akasema wayajuzu lirajuli, na inajuzu kwa mwanamume shurbu dawain mubahin, kunywa dawa za halali, kunywa dawa ya halali. Yamnau aljimaa, dawa ambayo inayozuia jimaa. Mtadu ala hadha na hii mtao bana, inahitaji maelezo mengi, lakini unaona muda sio rafiki, ila taeleza kwa kifupi sehemu hii ieleweke. Anasema kwamba inajuzu kwa mwanamume kutumia dawa zilizokuwa za halali, mubahu za halali, yamnau aljimaa, dawa zenye kuzuia jimaa, yani tendo la ndoa. Wanasema mfano mtu anapokuwa hali mkewe yuko katika hedhi, katika ada yake ya mwezi, au yuko katika nifasi na mtu damu yake inachemka kila wakati, na yeye ana mke mmoja, na hapa tunaona moja kwa moja ubora wa kuongeza matna wa thulathi wa ruba. Idhan atakapokuwa katika hali hiyo, damu yake yachemka kila wakati na mkewe yupo katika nifasi au katika haidi, wanasema inajuzu kutumia dawa ya halali kwa ajili ya kukata yale matamanio, yaani kupunguza kasi ya damu yake. Pia wakamchukua hapa katika ukoo hii kijana baobao ambaye hajaoa, ambaye anapopia kwa ubarobaro wake kuingia katika zinaa, inajuzu kwake yeye kutumia dawa ambayo ni halali kwa ajili ya kupata matamanio, yaani kupunguza kasi ya damu yake. Lakini kwa shuruti, lakini hivyo wamehalalisha kwa shuruti. Sharti ya kwanza wanasema alla yakuna jawabu lahu dhararu, dawa hiyo ameitumia isiwe na madhara. Moja, sharti ili uruhusiwe kutumia dawa hiyo kwa ajili ya kupunguza shahawa, dawa hiyo isiwe na madhara. Sadlafii, wa inkana lahu zawjatun, ikiwa mwanaume huyo ana mke, kwa biidhniha, anaruhusiwa kutumia dawa hiyo kwa idhini ya mke, yaani mkeo akuruhusu kutumia, basi tumie. Akisema usitumie, fala tastamim, usitumie kwa sababu na haki yake. Na wewe ukitumia dawa hiyo unapata safi ya nini? Ya damu yako. Hizi ni shuruti ambazo ameziweka kwa madawa isiwe na madhara, lakini pia ukiwa na mke iwe kwa idhini yake, kama vile mfano wa azli, uzazi wa mpango wa Kiislamu ambao sheria imeruhusu, ambao hauna shubuhati ndani yake. Nadhani nikisema hivyo watu wazima wanalifahamu. Kwa ile azli haifai ila kwa idhini ya mke, huruhusi kufanya azli ila mpaka mke wake aridhike. Kwa ndo maana wakaingiza pia hilo kutumia dawa. Ama istimna fahuwa haramu, ama istimna kufanya kazi ya kujijua kama wanafanya kazi ya shabaha, jambo hilo ni haramu. Wameharamisha, wamelikataza ahlul ilmi rahmatullahi alaihim, na wakasema ni jambo ambalo kwamba halifai, na hii ni kauli ya jamhuri, na imekuja riwaya kutoka kwa Imam Ahmad kwamba ameruhusu kwa yule ambaye hana budi ila kufanya hivyo, lakini sahihi ni kwamba haifai kutumia kufanya kazi hiyo. Istimnaa haifai kwa sababu ina madhara makubwa. Miongoni mwa madhara yake, inaua kabisa damu yako, yaani damu yako inafikia hatua tena haitembei, yaani wewe kama ulikuwa na uwezo wa kupanda mlima huwezi tena abadan, kwa sababu ya istimnaa. Kwa ndio maana wakasema jambo hili halifai. Kwa wale wanaofanya hivyo waache, kama kuna dawa ambazo ni halali hazina madhara, basi wa zitumie. Lakini wanasema sharti nyingine, alla yakuna hadha al-man'u man'u mu'abbadan, kwamba kutumia dawa hii isiwe inakomesha damu yako moja kwa moja, yaani sio inasababisha wewe kukuvunja nguvu yako moja kwa moja ukawa wewe usembei tena. Ikiwa dawa hiyo ipo katika hali hiyo, uruhusi kutumia. Sasa je, angalia dawa ambazo kwamba ziko hivi sasa, sawasawa za mikishamba si za nini, je, ziko dawa ambazo unaweza kutumia na zisiwe na madhara? Hii ndio sharti ambayo wameliweka ahlul ilmu. Kama itapatikana, basi inajuzu, lakini wakisema miongoni mwa dawa ambazo zina ni mubahu zinafaa kutumiwa na zinapunguza ile nguvu ya damu yako, wakasema ni kafuru. Kama vile kafuru ya mnaifahamu, wapo wengine wanafahamu na wengine hawafahamu. Kwa kafuru hatujawahi kuchukua tukaja nayo, uko siku tutaichukua inshallah tuionyeshe kama hii ndio kafuru. Kwa ukitumia ile ina sehemu fulani ya kukata shahawati, kwa unaweza ukaitumia hiyo. Lakini kwa mtu ambaye na mke wake katika haipendezi kutumia na kuichosha katika vitu hivi, inawezekana hiyo kuletea madhara, ni vyema ujiziwii. Haidhi na siku ngapi basi? Kwa nini usifanye tupe? Na labda kwa nyumbani ndio inachukua siku nyingi. Mwisho akasema walilkonsa, pia mwanamke anaruhusiwa shubuhu kutumia dawa hizo lihusuli lhaidhi, kwa ajili ya kupata haidhi. Mwanamke ambaye apata haidhi hapati ada yake ya mwezi, basi akatumia dawa iliyokuwa halali na isiyokuwa na madhara kwa ajili ya kupata haidhi, inajuzu kwake yeye. Walikatihi, na kwa ajili ya kuizimia haidhi, mwanamke akawa anatoka na haidhi yani muda wote bila ukomo, pia anaruhusiwa kutumia dawa kwa ajili ya kuikata. Au mwingine anatumia dawa mwezi wa Ramadhani ukiingia, wengine wanawake wao wanatumia dawa hiyo, wanatumia katika ada zao hiyo, wamaliza Ramadhani bila nini. Unajua wanafanya hivyo, lakini ulamaa kataza hiyo. Ila je, mwanamke ashafanya hivyo, vipi hukumu ya somo yake? Ni sahihi au ni fasihi? Wanasema ni sahihi, funga yake ni sahihi na swala yake ni sahihi, lakini kitendo cha kufanya hatakiwi kuzimia ada aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ikipelekea dharura, na yeye anafanya ati aweze kufanya, ati afunge au afanye haji amalize yote. Hii ni sio fadhi yake. Lakini pia kwa mwanamke huyo shuruti walizoziweka, moja na ya pili ndio hili tulizozitaja, isiwe dawa ina maradhi na matatizo, lakini pia kwa idhini ya mumewe na isiwe dawa hiyo inakatisha damu yake moja kwa moja. Sawa. Kwa sababu mwanamke tumesema anapokoma kuingia katika ada yake hapati uzazi. Sawa. Kwa hiyo anapokuwa ametumia ile dawa kwa ajili ya kukata asipate haidhi, kwa iwe imethibitika kwamba dawa hiyo haitasababisha kukomesha ada yake moja kwa moja, ikawa ni sababu mume kukosa watoto kwa ajili ya dawa hiyo. Tufahamiane, hizi ni shuruti ambazo wameziweka ahlul ilmi rahmatullahi alayhim. Au kutumia dawa kwa ajili ya kuziwia uzazi, limani injabi bilkulia, kwa ajili ya kuziwia uzazi moja kwa moja, hii haifai. Au kukata damu kwa ajili ya kipindi fulani kisha baadaye inakuja, inajuzu kwa dawa ambazo tumezieleza, kwa shuruti ambazo tumezieleza. Ama kutumia dawa ya kukata moja kwa moja, au kutumia sindano kama wanavyofanya wanawake hivi sasa, kutumia sindano ambayo inakata uzazi moja kwa moja, hii haifai. isipokuwa kwa shuruti. Sharti lenyewe wanasema sharti la kwanza, ayakuna inda alhaja, jambo hilo lifanyike kwa mahitaji maalum. Ifanyike kwa mahitaji hiyo. Sharti la pili, ayakuna istimalu hadhihi almawadi bitarawi baina zawjayn, pia mwanamke ili atumie dawa hizi ni sharti walijiane na mumewe, wakubaliane kwamba hivi sasa tusipate tusizae tena, kwa kutumia dawa ili usipate usinase zawjayn, wakubaliane. Lakini makubaliano hayo wanasema sharti la tatu, an yakuna hunaka maslahatun mu'tabara shar'a, huwe kuna maslahi yanayozingatiwa kisheria, huwe kuna maslahi yanayozingatiwa kisheria, na sio kutumia dawa hizo au sindano hizo kwa ajili ya kuzuia uzazi moja kwa moja, kwa ajili ya kuogopa umaskini au kuogopa ufakiri, kama ambavyo wanaofanya leo baadhi ya watu kuiga umagharibi, kwamba shapata watoto wawili watatu kalasi ya kisi, hawa wanatosha, hatuwezi kuongeza tena, kwa sababu tukiongeza tutawasomesha vipi, sijui watafanyaje, watafanyaje. Ikiwa kwa sababu za khaufu min alfaqri, hii si sababu mutabara wala sio dharura inayozingatiwa kisheria, bali iwe kuna dharura ya msingi inayokubaliwa kisheria, kama vile mwanamke akawa na matatizo ya uzazi, mathala madaktari wakathibitisha kwamba huu ndio ujauzito wako wa mwisho, yaani mathala amejifungua kwa kisu mara ya kwanza, mara ya pili, mwisho mara ngapi? Mara tatu. Tatu nne makpizi kwamba daktari bingwa sasa imeshakuja kutilafu, sababu yeye anasema tatu nne ongezi, unasema sasa iwe ni kwa uthibitisho wa daktari bingwa, sawa, kwamba wewe kwa visu ulivyokula hivi sasa uruhusu kujifungua mimba tena, basi haya ni maswali ambayo yatabara, haya ni masuala ambayo tayari yanazungumziwa, kwamba wewe ukinasa mimba ima utapotea wewe. Kuna maslahi kama haya ambayo yanazingatiwa kisheria, mwanamke huyo anaruhusiwa kutumia dawa hiyo. Lakini tutakapokuwa ni nje ya maelezo ya shuruti hizi, itakuwa haifai, na hilo Mtume sallam amekataza kama alivyomkataza Uthman ibn Mad'un kufanya tabattul, kujiepusha na ndoa. Tabattul ni kuhusu kuwa baina na mkewe, yani ni kubaina wanawake, yeye anafanya tabattul, hataki mambo ya ndoa, hii haifai sharaa. Sawa, kwa pia kitu ambacho unakitumia kwa ajili ya kukata uzazi moja kwa moja, hii inachukua hukumu ya tabattul, inachukua hukumu ya tabattul, itakuwa ni haramu, isipokuwa kwa dharura ambazo tumezitaja na ulama wameeleza hayo katika vitabu vyao. Ukiangalia katika majmuu al-fatawa ya Ibn Uthaymeen juzuu ya 11 ukurasa wa 30331 utayapata ufafanuzi wake, na ukiangalia katika Insaaf ya al-Mardawi juzuu ya kwanza ukurasa wa 250 utapata ufafanuzi zaidi kwa masala haya. Nadhani mwishoni tumeenda haraka haraka na tumetumia muda mwingi kwa sababu ya kukamilisha darasa hili na kuangalia zile nukta ambazo zilizokuwa mwishoni, inakuwa vigumu kuzistopisha. Kwa tutabaki hapa insha Allah taala, na najua kuna maswali mengi yatakuwepo katika sehemu hii, na mengine imeletewa hapa karatasi ina masala nadhani muda wa kuyasoma hauko na nimeamua kufanya hivyo kwa ajili ya kukamilisha sehemu hii na siku zote masala ya sheria ni mapana unatakiwa uende hatua kwa hatua bali mradi masala yapate kufahamika. Barakallahu fikum alaikum kwa masala haya tutayasoma katika daraja lijalo nadhani wiki ijayo ima katikati hapa kwa tukipata fursa tutafanya muhadhara muhadhara ambao tushawa hili kuweza na tutakapokuwa tumefanya muhadhara hapa katikati ambao unahusiana na mashia basi Ijumaa tutaendelea na kitabu na kama itakuwa katikati hatukupata muda wa muhadhara basi muhadhara tutaweka siku ya Ijumaa insha Allahu taala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andika swali lako niletee, halafu siku nyingine nijitahidi kuwapo, swali lako litajibiwa inshallah.